acest pământ. Dragoste ca ta, Iisus, ea depășește orice lucru care există pe pământ. Dragostea ta e atât de mare că nu încape pe pământ, nici cerurile nu pot prinde. E dragostea din Duhul Sfânt. M-am învățat de dragoste, ea e mai tare decât moartea, și jarul ei e jar de foc, cu o flacără din Dumnezeu. M-am învățat de dragoste, ea e mai tare decât moartea, și jarul ei I'm